Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, şöyle merhaba. Kötü hafta ki insan günaydın demekten bile... Evet. Gerçekten. Aklına zar ediyor kendini yani. Evet, bizim elimizdeki bitmek tükenmek bilmedi ve bir yerde kesmek durumunda kaldık. Yani bölgede ve başka yerlerde, Avrupa'da da, başka ülkelerinde de, Asya'da da çok sayıda, inanılmayacak kadar çok sayıda ölüm haberi var. Çatışma, ölüm, intihar ve başka şeyler. Göçmen trajedisi başlı başına zaten. Ona daha hiç girmedik. Evet, göçmen trajedisine daha giremedik bile yani. Sadece ölümlerle ilgilendik yani. Savaşlar. Evet. Her tarafta yani bir şey, bayağı dünya savaşı cereyan ediyor aslında, bölgesel bölgelere ayrılmış olarak. Evet, ilan edilmemiş dünya savaşı. Evet, yani 16 filan ayrı yerden haber verdik. Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'dan. Evet. Yani neresinden başlayacağını insan şaşırıyor gerçekten. İstiyorsanız Ali Bey, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İyi bir tarafından başlayabiliriz. Madem göçmen dediniz, bu vesileyle Avrupalı liderlerin çatışma bölgelerinden kaçarak Avrupa Birliği dışındaki ülkelere giden 20 bin göçmeni kabul edeceklerini açıklamasını ön plan alarak başlayabiliriz istiyorsanız. Alkışlıyoruz. 20 bin göçmeni kabul edeceklermiş. Türkiye'ye sadece hafta sonu içerisinde bu Tel Abyad'daki çatışmalarda 13 bin kişi gelmişti. Bu iki günde gelen sayısını kadar, belki de bir hafta içerisinde Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı kadar Avrupalı liderler 5 yıl içinde bu kadar mülteci kabul edeceklerini açıklamışlar. Onlara da teşekkür edelim buradan istiyorsanız. Evet. Ondan sonra terör niye patladı diye. Evet, merak ediyorlar. Merak ediyorlar. Metrolarda, fabrikalarda, şurada burada. Yani gerçekten feci bir gidişatımız var. Hem ülke olarak, hem dünya, hem bölge, her şey. Hem de iklim olarak, değil mi? Yani durum her haliyle uçuruma sürüklenen, giden bir araç görünümünde. Bütün şimdi bunun hala farkındalığı. Yani bir koskoca Türkiye'nin, baksanıza, kuzeyinde Ukrayna'da savaş var mı? Var. Güneyi savaş içinde, herhalde savaşa girebiliriz diyor, değil mi? Şu anda herhangi bir şekilde güven oyu almamış, istifa etmiş bir hükümetin başbakanı ve bir cumhurbaşkanı var ki her şey mübah onun orada kalabilmesi için. Savaş dahil, işte savaşa bağlı sıkı yönetim dahil, ona da bağlı seçimler dahil. Her türlü kentine ayakta tutabilecek iktidar alternatifleri için girişimlerde bulunuyor. Yani bütün Türkiye'nin, şu anda Türkiye NATO ülkesi, Avrupa Birliği'ne sürecinde bir ülke, kağıt üzerinde bunlar. Ama Türkiye'nin yönü nerede? Nerede bu ülke? Nereye bakıyor? Nereye baktığını anlamak mümkün değil. Şaşı bakıyor. Aynada kendine bakıyor da olabilir. Evet, aynada, o güzel. Aynada kendine bakıyor. Yani gerçekten feci bir durum ve her an şu Tunus'ta, işte Katar'da, her yerde yaşanan, Kuveyt'te, evet. Kuveyt'te yaşanan, ben Fransa, Tunus, Kuveyt, Somali'de de var, Afrika'nın Kongo'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de var, Afganistan'da var, Irak'ta var. Irak'ın çeşitli yerlerinde, yani olmayan yer, Yemen'de felaket durumda. Yani bir ama dünyada 100 kişi ve kuruluş dünya gelirinin %50'sine sahipse, bu dünyada bundan başka bir sonuç bekleyemezsiniz ki. Bakın Yunanistan'ın tepesine, yani bir yığın taviz vermesine karşı, yani Yunan hükümeti bu işlere başladığında çok ötesinde bir taviz sınırına geldiydi Syriza Tsipras. Ve işte dünyada bir bu yapı, finansal yapının ve onun aktörlerinin bir ülkeyi boğazına yapıştılar. Ve mahkum etmek istediler, yani ediyorlar da şu anda. Ve onlar son bir çırpınışla, bir manevra, halkına sormak istedi. Ve dünyada bu yapı devam ettiği müddetçe ne terör, ne savaş, ne göçmen dalgası, ne de ülkelerin sefaleti önlenebilir. Yani çok küresel kararlara ihtiyaç var. İklimde gelinen vaziyet bu, borçlarda bu. Böyle bir finansal düzen var, böyle bir iklim düzeni var. Bunlara küresel kararlar gerekiyor. Ve bu böyle kararlar da alınamıyor. Evet, yani yerel şey ilginç, iklimle ilgili yalnız işte bu Hollanda'da Lahey mahkemesinin hükümetin mutlaka şeyleri, karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını hemen çok ciddi olarak kısma yükümlülüğü altında olduğunu mahkeme kararıyla ilan etmesi ilginç. Amerika'da da çocukların bir verdiği bir yerel eyalet yönetimine, çevre bakanlığına verdiği bir şey var. Çocukların bayağı aralarında 9 yaşında çocukların da bulundu. Bu yükümlülükten kaçamazsınız diyorlar. Ve sonuç olarak o da kabul etmek zorunda kalmış. Böyle şeyler var. Fosil yakıtlardan yani, vazgeçildi. Böyle pozitif gelişmeler var ama yani insan, bakın Birleşik Devletler'de siyah bir başkan var. Ve herhalde en fazla siyah ölümlerinin bu başkan döneminde son yıllarda tanık olduk. Değil mi? Evet. Yani ırkçılığı temsilen eyalet bayrakları meselesi yaşadık. Yani gerçekten dünyanın bir numaralı ülkesinde ki eşitsizliğin had safhaya vardığı, dünyanın hali böyle. Onun için terör, göçmen dalgası, ilan edilmemiş 3. Dünya Savaşı, herkes birbirini öldürüyor. İşte bir ülkenin kaderini, Troika denilen bir grup, bürokratlar ve onun arkasındaki borç veren kreditörler 10 milyonluk bir ülkeyi toprağa gömmeye çalışıyor ve ona karşı direnen bir ülke. Gerçekten içler acısı bir durumdayız. Biz kendi içimize döndüğümüzde de bir cumhurbaşkanı var ki yani işte gerçekten ülkenin her karesinde olumsuz katkıda bulunuyor ve bu meseleyi Türkiye çözemeden de çok fazla ilerleme şansı bulacağı ihtimali de ortada pek gözükmüyor. Şimdi yani bu hafta Suriye meselesi, savaşa girdik mi girecek miyiz, her ihtimal daha var, her ihtimal, bir ihtimal değil her ihtimal var diyen bir başbakan, işte asker bu işe karşı, işte bürokrasi karşı, askeri bir, bugün MGK var bildiğim kadarıyla, evet. Ondan sonra ve işte bu makas açılıyor mu, bir makas askeri bürokrasiyle Erdoğan arasında, iki Erdoğan'la Davutoğlu arasında, üç Erdoğan'la AKP yöneticileri arasında, bir yığın durumla karşı karşıyayız ve bu ortamda da işte Türkiye'de çeşitli önce meclis başkanını seçmeye çalışacak ki sonra da iktidar alternatifleri üzerine bir yığın toto oynanıyor diyeyim ya da kuvvetli ihtimaller var, onlar önüne sürülüyor. Şimdi buradan bizim kendi bu hafta yine yoğunlaşacağımız iç siyasi meselelere girersek, bir kere yani Suriye meselesi herhangi bir hükümet alternatifinin, modelinin, formülünün ana başat noktalarından biri olmak durumunda. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geniş bir yelpazede seçim sonuçlarını okuyan aydınlar, sanatçılar, siyasetçiler diyor ki seçmen uzlaşma istedi. Çok yavan bir tanım geliyor bu bana. Şimdi seçmen uzlaşma mı istedi, yoksa seçmen seçim öncesi ve seçim süreci boyunca yaşanan bir polarizasyonu mu tescil etti? Bunu iyi okumak lazım, bu seçim sonuçlarını. Böyle çok kolay seçmen uzlaşma istedi. Seçmen ne olursa olsun bir araya gelin mi dedi? Anlamsız bir birliktelik mi istedi? Seçmen Erdoğan'ın bir kere şunu söyledi. Bütünüyle Erdoğan'ın faşist başkanlık rejimini istemediğini belirtti. Onu onayladı. AKP'nin ve Erdoğan'ın ülkeyi götürdüğü yeri onaylamadı. Kürt sorununun çözüm süreci konusunda bir problem yaşıyor. Önemli bir bölümü. İşte burada MHP çok net. AKP zaten bu işten önemli ölçüde uzaklaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Kürt sorununun çözüm süreci diye başlayan süreç ilişkin katkısının neler olabileceğini çok net de göremiyoruz. Ama olumlu yaklaşabileceğini düşünelim. Aslında seçmen ve partiler bu seçim tesisinde polarize oldu. Bir kutuplaştırma yaşanıyor. Dolayısıyla seçim sonuçları, aslında seçmen diyor ki biz kutuplaştık. Tehlikenin farkına var. Şimdi bunun üzerine bir araya gelmesi mümkün olmayan yapıları bir araya getirme gayreti var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP koalisyonu, büyük koalisyon. Büyük koalisyon Türkiye'nin her şeyini çözer. Şimdi bu büyük koalisyonu kimler istiyor? Bana kalırsa en başta saray istiyor. Erdoğan'a inanılmaz bir manevra alanı, imkan tanıyan bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir büyük koalisyonun Erdoğan meclis komisyonlarında muhalefet kılını, parmağını kıpırdatamaz yani. Büyük sermaye çevrelerini mi kastediyorsunuz yani? Burada saray, büyük sermaye çevreleri ve finansal yapılar. Yani Türkiye'ye borç veren kreditörler. Bunların için gerçekten daha çok iktisadi ve finansal kazançlar ön plandadır. Yani bu seçimlerin sonuçlarının alındığı ertesi günden itibaren Türkiye'ye borç veren kreditörler dört partiyle halihazırda da tarama ve bu büyük koalisyonu bir araya getirme gayreti içinde oldular. Şimdi burada seçmenin isteği bu mu? Yani onca yolsuzluk, onca demokrasi dışı faşist yapılar, Orta Doğu'da bu kadar batmış, memleketin yönü belli değil. Seçmen bunları kenara bırakalım, kaynaşalım mı dedi. Öyle bir birliktelik mi istiyor bu seçmen? Bunu doğru okumak lazım. Yani burada baktığınızda bir diğer konu, ikinci bir seçim istemek dinamiktir. Sezen Aksu'dan Hüsamettin Cindoro'ya kadar herkes seçim dinamiktir. Niye seçim dinamik ikinci bir seçim? Neden? Şimdi burada böyle bir polarizasyon var. Şimdi ortalıkta gittikçe yıpranan bir iktidar partisi ve cumhurbaşkanlığı var. Bu yıpranma devam ediyor. Yani zaten şu Suriye meselesi bile başlı başına yıpranma kendi partisi içerisinde de. Şimdi böyle bir büyük koalisyon Erdoğan isteği zaten ve kendisinin müthiş bir manevra alanı yaratıyor. Farkındaysanız seçim sonrası Erdoğan'ın meşruiyeti pek konuşulmuyor. Evet. Yani böyle baktığınızda bir büyük koalisyondan Erdoğan güçlenerek çıkar. Bu daha çok Erdoğan'a hareket alanı kazandırıyor. Bakın, geçenlerde enteresan bir şey yaşandı ya, bu Zarraf, Reza Zarraf. İki bakandan ödül aldı adam. Evet. Ödül sonrasında iki bakan ne dedi? Haberimiz yanlış yok. Bir işe o alet edildik. Böyle bir tabloda yer almak hiç istemem. Bilmeden buna alet edildim. Kardeşim, o zaman bu adam 17-25 aradığın, yani bunun hamisini de mi onaylamıyorsun sen? Kimse bu soruyu sormuyor ya. Abdülkadir Selvi diye bir bu dönemin en parlak iktidar yazarı, bir gazeteci buna inanılmaz bir tepki verdi. Kardeşim, bu adam, bu ödül verdiğiniz adam 17 ve 25'in en önemli aktörü. Türkiye bu adamın ortaklıkları, ilişkileri, başbakanlığı, o zamanki başbakanlığı ilişkileri çerçevesinde inanılmaz bir hukuk sistemi yerle bir edildi. O zaman bu karede yer almayı onaylamıyorsan, o zaman Erdoğan'ı da onaylamıyorsun demektir. O zaman 17-25 Aralık'ın yargılanması gerektiğini onaylıyorsun demektir. Bu soru bile sorulmadı. Erdoğan'ın meşruiyeti bile yeterince bunu tartışılmıyor. Dolayısıyla gerçekten bu büyük organizasyon Cumhuriyet Halk Partisi açısından bence çok ciddi problemler yaratacaktır ve Türkiye açısından da. Yani anlaşılabilecek alanlar, biz yolsuzluk dosyalarını kaldıracak mıyız? Erdoğan faktörünü ne yapacağız? Şam'a büyükelçi atanacak mı? Ya Türkiye'nin epey ülkede zaten şeyi yok. Yok. Şam şimdi yani. Orta Doğu politikası değişecek mi? Bunu AKP ile CHP bir araya getirip değiştirecekler mi? Yoksa bu, yani inanın ortada iki kişiye büyük alan bıraktı seçim sonuçları. Bu mantıkta devam etti. Biri Erdoğan, diğeri de Deniz Baykal. Deniz Baykal zaten onlar şeyden, da ilk görüşmeyi yaptılar. Yapan kişiler. Şeyden, yeniden bir Deniz Baykal parlaması yaşıyoruz. Deniz Bey çok başarılı bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı yaptı sanki. Ve muhteşem, yani bu iki Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Halefseli, partilerini %30'a çıkaramadılar. İkisi de başarısız şu anda. Dolayısıyla iki başarısızın aynı zamanda bir çekişmesine de tanık oluyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidar ve her ne olursa olsun hükümette olalım, bir erken seçime gidilecekse de hükümette olalım şehveti içinde olan insanları anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bütün bu meşruiyeti meşruiyetsizliği onaylamak durumuyla karşı karşıya kalacaklar ve bu partilerine çok büyük bir bedel ödettirebilir. Çok dikkatli yapılması gereken şeyler ve ben açıkça şunu da söylüyorum. Bu 45 gün sonra yapılacak seçim konusunda hiç de endişe duymuyorum. Ve bundan muhalefet partilerinin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını görüyorum. Bakın, adamın ümüğüne çökmüşler, Troika denilen. Adam dedi ki ben bu olayı halka danışırım. Onayını almadan kıpırdamam. Bu manevra alanı deyin, demokrasi, böyle bir şey. Seçimden niye korkacağız? Niye anayasaya koyduk? Kurulamıyorsa, koalisyon formülü üretilemiyorsa seçmene yeniden dönülür. Bu da doğru bir işlemdir. Siz bir hükümet kurduğunuzu düşünün. Şam'a büyükelçi atayacağım. Mısır'a büyükelçi atayacağım. Hükümet ilk bakanlar kurulu toplantısında çökecek. Her gün diyecek ki ben bir cumhurbaşkanı nasıl durdurulabilir bilmiyorum. Doktor raporuyla mı durdurulur? Siyaseten nasıl durdurulacağını formülünü bilemiyorum. Her işe musallat oluyor. Savaşa girelim diyor. Çıkalım diyor. Ağzından zesine karışan her şeyin içerisinde bir şey var ve korak bir durumda. Yolsuzluklar dosyalarını kapatıyorsunuz. Siz büyük koalisyon kuruyorsunuz. Bu borç veren kreditörlerinin kısa vadede işine gelen, büyük sermaye çevrelerinin kısa vadede işine gelen ve kısa vadeli çıkarları gözeten siyasetçilerin işine gelen bir iktidar olur. Ve Türkiye'yi koalisyonlar denemeleriyle daha kötü duruma götürür. İkinci seçim denenmelidir. Ve bu denenme giderken, bu yapılırken elbette CHP ve Türkiye'de yorumcular şuna çalışmıyor. AKP ve CHP'yi bir araya getirecek formüller, normal bir ülkede bunlar yapılabilir. Ama böyle bir cumhurbaşkanının bulunduğu, her şeye musallat olduğu bir dönemde, böyle bir yapıda, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa ilişkilerini berbat eden, bakın Avrupa Parlamentosu raporu, son Birleşmiş Milletler raporu, yani Türkiye'nin hali feci bu raporlarda. Böyle bir durumda, böyle bir koalisyona girmek Erdoğan'a meşruiyet kazandırmak demektir. Ve bugüne kadar yaptığı her şeyi onaylamak demektir. Asıl yapılması gereken ikinci seçime demokrasi güçlerinin bir araya gelmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi denen partinin aklını başına devirerek artık şu Kürt meselesine sorununda çok ciddi yaklaşımlar üretmesini sağlamak demek. Bakın, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin sinerjisi üzerine yoğunlaşmak mı doğru? İkisinin birbiriyle empati kurduğu bir demokrasi hattını mı oluşturmak için çabalamak lazım? Yoksa ne gidiyor belirsiz bir geniş büyük koalisyon daha adımınızı attığında devasa meselelerle, çözemeyeceğiniz meselelerle karşıya kalacağınız koalisyon alternatif denemeleriyle mi? Onun için ben açıkçası böyle işte ikinci seçim dinamiktir. Daha ne, Türkiye'nin zaten her tarafı dinamik. 2,5 milyon Suriye'yi almışsınız. Aşağıda bir seçime gitmek ve ondan beklentileri yüksek beklentiler üzerinde bir seçime gitmek mi? Yoksa yarın öbür gün tampon bölge ayağıyla birinin sürüklediği savaşa girip oradan kaynaklanan 10 yıllarca sürecek bir savaşa dahil olmak mı? Yoksa bir seçimle başka alternatif denemelerini demokrasi içerisinde zorlamak mı? Bence bu 45 gün sonraki seçimin Türkiye'nin denemesi gerektiğine inanıyorum ve bu zaten Erdoğan'ın isteği gibi gözükse de aslında Erdoğan'ın isteği AKP-CHP koalisyonudur. Ve de illüzyon önemli ölçüde azalmaya başlamıştır Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Dolayısıyla ikinci seçim denenmelidir ve ikinci seçimin sonucuna göre seçmen bunu istedi, seçmen şunu istedi. Bu afaki yorumları bugün bir kenara bırakmak gerekti ve ben açıkçası ikinci seçimin bir dinamit olması fikrine katılmıyorum. Neden anayasaya böyle bir madde konuyor? Sağlıksız koalisyonlar, mutabakatı olmayan yapılar ile sürünen bir Türkiye mi? Yoksa önünde bir şey var, seçmene bir ikinci şekilde başvurarak bu yapıya ilişkin başka bir mesaj vermesi mi istenmeli? Ben bu mesajın verilmesi seçmen nezdinde tekrar başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlüsü ahlaksız bir birlikteliktir. Yani piyasaların istediği koalisyonun kurdurulmasıdır. CHP, AKP ahlaksız bir tekliftir, birlikteliktir bana göre açıkçası ve ateşle de oynar. Overnight'tır bunun süresi. Çok fazla sürmez yani. Ama parlamentoya gelen milletvekilleri şu anda çeklerinin, 3 aylık çeklerinin hesabını yapmakla meşguller. Odalarını tefriş etmekle meşguller. Bir an evvel Türkiye saçma sapan koalisyonlar yerine ikinci seçimi sıcağı sıcağına bence denemek durumunda. Yoksa ekonomik şeylere bakın. İlk seçimin yani dalga, dışarıdan gelecek dalgalar daha önemli. İçeride elbette bir istikrarsızlığın, siyasi istikrarsızlığın bedeli söz konusudur. Pek çok sebepten ötürü 2015 yılı kaybedilmiş denmektedir. Ama esas mesele dış dinamiklerden nedeniyle de kaybedilmiştir. Yani bu genel bizde işte bir an evvel bu büyük koalisyonun kurulması fikri gerçekten büyük bedeller ödetecek bir düşüncedir. Ben bir an evvel seçime gidilerek tekrar seçmenin şeyine başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Evet, aşağı yukarı yani böyle de bir tablo çıkıyor gibi ortaya. Çünkü hiçbir dişe dokunur şey de yok. Yani biraz sonra belki onunla ilgili de birkaç bilgi turu yaparız. Yani bu görüşmeler, 3 dakika süren görüşmeler falan gayri ciddi şeyler gibi gözüküyor. Meclis başkanlığı için vesaire yapılan görüşmeler. Dolayısıyla belki de dediğiniz gibi bir an önce erken seçime tekrar gidilmesi düşünülebilir. Yani bakın, Erdoğan faktörünü nasıl aşacaksınız? Kürt sorunu çözüm sürecini nasıl aşacaksınız? Bölge ve Suriye politikasının restorasyonunu nasıl yapacaksınız? Anayasa meselesini değişikliği gündeme gelebilecek mi? AB sürecine yeniden işlerlik kazandırabilecek mi? Bu makaslar nasıl kapanır ya? Bir elma ise öbürü maydanoz, bir araya gelmeyen şeyler. Bu koalisyon en ilk istasyonda bile varamaz. Evet. Yani böyle seçimden korkma, anayasada diyor ki kurulamazsa 45 gün içinde yeni seçime girilir. Gideriz. Al adam referandum yapıyor ya 5 gün sonra. Halkıma soracağım diyor. Niye seçimden korkalım? Seçim, her seçim bir tabii arka arka 12 seçim kastetmiyorum. Türkiye 82 anayasa oylamasından sonra ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalacak. Yani 45 gün sonra benim hatırladığım başka seçim olmadı. Ben de hatırlamıyorum. Gelin bunu yapalım. Ve bu makas açılıyorsa Erdoğan'la AKP arasında açılıyor. Erdoğan'la seçmen arasında açılıyor. Davutoğlu'yla Erdoğan arasında açılıyor. AKP'nin kendi içerisindeki farklı yapılar arasında açılıyor. Bu makasın kapanmasına yol açar bu büyük koalisyon. Ve meşruiyet kazandırır. Onaylarsınız. İlk bir hafta bile sürse koalisyonunuz onaylarsınız. Onun için yok efendim Deniz Baykal yeniden diriliyor. Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde alternatif olur. Kılıçdaroğlu kaç yıldır başkan bir tane iktidar şeyi görmedi. CHP'nin içerisinde CHP'ye iktidar yolu gözüktü falan. Bunlar saçma sapan. Yani bu tür CHP için manevralarla işte Deniz Baykal'ın meclis başkanı yaparız. Oh rahatlarım. Genel başkanlık yolum. Herkesin de genel kurulu var bu şeyde. Partilerin hemen hemen hepsinde. Başarısız evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderleri 30'lara taşıyamadı. 20 yıldır. Bu ülkeyi. %30'ların üzerine çıkaramadı. Dolayısıyla orada değişim ama bir koalisyon içerisine girmesi demek aşırı sağ Türkiye'de bir gelecek seçimlerde çok yani milliyetçi sağın çok yükselmesine yol açacaktır. Bunu görüyor Bahçeli işte. Ve ona oynuyor olabilir. O da evet. Oynuyor. Yani biz Avrupa'da aşırı sağın yükselişini falan derler. Türkiye'de bu gidişat onu yükseltecektir. Çalışılması gereken önümüzdeki seçimlerde eğer böyle bir seçim iki partinin HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuçta seküler tabanda ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortaklaşmaları en çok olan iki partinin empati ve sinerjisinin yaratılması gerekti ve başka şeyleri diyeceğim. Yani bu ülkede MHP'den insanlar şeye oy verdi. Seçmenin başvurmak her zaman belki şey gelebilir bazı insanlara yani aynı şeyin tescili söz konusu olacak beklentisi nedeniyle. Hayır. Böyle bir imkan denenmeli. Ondan sonra seçmen şunu istedi bunu istedi. Böyle beni bu basma kalıp laflar çok yoruyor. Seçmen uzlaşma istedi. Hayır seçmen polarize oldu kardeşim. Evet. Peki şimdi de bitirdik zaten. Neyse yani ben bu şeyin devamındayım. Demokrasi mücadelesi için bu ikinci seçim yeni bir fırsattır diyorum. İyi haftalar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.